सभा हम नपुंसक के कल आया था, प्रतिपद उत्तम नपुंसक ग्रहण नेह दिया है। वहाँ प्रतिपद उत्तम किस सूत्र से? असालाच सूत्र। देखो गोपाल सभा में प्रतीक दिया है, गोपाल सभा में नपुंसक किस सूत्र से हुआ? असालाच। जो दिया है सभा राजा मनुष्य पूर्वा वो ठीक नहीं। वहाँ सभा राजा मनुष्य पूर्वा में अमनुष्य पूर्वा दिया है। अमनुष्य का अर्थ क्या है? वहाँ दिया है रूढ़िया रक्ष पिशाचादिना। अमनुष्य पूर्वा रक्ष पिशाचादि को लेंगे, ये सभायाम नपुंसक के अमनुष्य पूर्वा रक्ष पिशाचादि को लेंगे तो नपुंसक होगा। और इसे गोपाल सभा श्री सभा में सभायाम नपुंसक से वो नपुंसक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? और अमनुष्य पूर्वा, अमनुष्य शब्द का अर्थ क्या है? मनुष्य भिन्न अर्थ नहीं, रक्ष पिशाचादि को। इसलिए यहाँ सभा ये दिया असाला चेत क्लिप तो गोपाल सभा जैसे दिया है, स्त्री सभा में वही होगा असालाच। इसलिए प्रतिपद तो जो दिया है वो असालाच सूत्र के द्वारा विहित, जो उसको लेना है। किस सूत्र से विहित? असालाच। और सभा राजा मनुष्य पूरा देंगे तो वहाँ जो गोपाल सभा स्त्री सभा वहाँ नहीं लगेगा। और ब्राह्मण कुल में क्या रमणीय सभा, यहाँ असालाच। असाला का क्या अर्थ है? साला अर्थ में नहीं, साला में गृह। यहाँ जो गोपाल सभा स्त्री सभा में है वो साला अर्थ नहीं, साला नहीं मतलब ये संघात अर्थ है। गोपाल सभा स्त्री सभा में ये साला जैसे धर्मशाला गोशाला ये शाला अर्थ गृह अर्थ नहीं, ये संघात समुदाय अर्थ। तो वहाँ गोपाल सभा स्त्री सभा समुदाय अर्थ। तो इसलिए यहाँ रमणीय सभा में है, यहाँ तो ये सभा अर्थ गृह अर्थ नहीं है। रमणीय सभा यस्मिन, रमणीय सभा यदि कहें तो सभा एम नपुंसक के सूत्र से जो अंतदात होता है ये नहीं होगा। किसे? असालाच सूत्र से जो होता है। यहाँ रमणीय सभा तो हो गया रमणीय सभा यस्य कुल से बहुब्रीय, बहुब्रीय से यहाँ रमणीय सभा का अर्थ गृह अर्थ नहीं हुआ। तो गृह अर्थ नहीं होने पर भी होना चाहिए ये नपुंसक, किंतु सभायाम नपुंसक कहाँ लगेगा? नपुंसक लिंग समास से। तो हाँ यहाँ प्रतिबद्ध असा नहीं, असाराज सूत्र से जहाँ नपुंसक होगा वहाँ ये सूत्र लग गया सभा में नपुंसक, किंतु रमणीय सभा में असाराज सूत्र से नपुंसक नहीं हुआ। वो तो अन्य पदार्थ है ब्राह्मण कुलम, ब्राह्मण कुल अन्य पदार्थ से रमणीय सभा यश कुल से तत्कुलम रमणीय सभा ये जो नपुंसक हुआ असाराज सूत्र से हुआ। असाराज सूत्र नहीं होने से यहाँ प्रतिबद्ध तो नहीं होने से ये सभा में नपुंसक सूत्र से पूर्व पद अंतदाता नहीं हुआ। तो इसलिए दोनों टीका में जो दिया है नपुंसक हुआ किससे? नहीं नहीं, रमणीया सभा यस्य ब्राह्मण कुलस्य तत्कुलम जो हो नपुंसक हुआ किस सूत्र से? हाँ अर्थ है अन्य पदार्थ ब्राह्मण कुलम इसलिए नपुंसक हुआ। तो विशेष निग्रह अन्य पदार्थ होने से नपुंसक हुआ, नहीं कि वो सभा राजा अथवा असाराज ये सूत्र नहीं लगा। तो अन्य पदार्थ नपुंसक होने से नपुंसक हुआ कौन? असाराज केवल एक ही। हाँ सभा राजा लेंगे तो ये दृष्टांत नहीं बनता है जो सभा में नपुंसक दिया है। अभी दिक् शब्द चलेगा, दिक् शब्द ग्राम जन पदाख्यान चान राटेशु। दिक् शब्द अंतदाता भवंती, ये ग्राम हो जनपद हो आख्यान हो और चान राट हो, ये पूर्वेषु काम समी। दिक् शब्द पूर्व अंतोदात होगा, पूर्व में अंतोदात ये हो जाए अंतोदात। अपर कृष्ण मृत्तिका ये सब अपर कृष्ण मृत्तिका ये किसी के लिए हुआ? जनपद के लिए हुआ, ग्राम के लिए हुआ। दो कौन सा है? पूर्वेशु काम समी अपर कृष्ण मृत्तिका एक ग्राम है। आगे जनपद के लिए उदाहरण दे रहे, पूर्व पंचाला, पूर्व पंचाला जनपद कैसे? पंचाला एक जनपद है, उसका एक देश में पंचाला शब्द का प्रयोग करके पूर्व पंचाला समानाधिकरण समास होगा। नहीं तो एक देश पूर्व किसके अपेक्षा पूर्व? एक देश के एक अवयव में पंचाला शब्द का प्रयोग किया, वो एक अवयव पूर्व दिशा में है तो पूर्व पंचाला। टीका में कहीं है पंचाला एक देश है, नीचे से चतुर्थ मध्य नीचे टीका में पंचाला शब्द की वृत्ति है, पूर्वादि के साथ समानाधिकरण हुआ, विशेषण विशेषण समास हो गया। तो वहाँ पूर्व पद अंतुदात है। कौन सा? पूर्व पंचाला आख्यान। आख्यान के उदाहरण पूर्व यायातम, यायातम टीका में दिया नीचे, ययातिम अधिकृत्य कृतम आख्यानम। ययाति के संबंध से कोई ग्रंथ आख्यान कथन है तो पूर्व आयात अंत पूर्व पद अंतोदात है। अब पूर्व चानराटम, पूर्व चानराट है, चानराट शब्द है, नाम किसका है? पूर्व चानराट, चानराट शब्द है। शब्द जो दिया दिक शब्द, दिक शब्द कौन से? कालवाची दिक शब्द से परिग्रहार्थम, कालवाचक दिक शब्द का भी ग्रहण हो जाएगा, केवल देशवाचक नहीं। आचार्योपसर्जन चांते वासिनी, आचार्य उपसर्जन अंतेवासिनी परे दिक शब्द अंतदाता भवंती। ये सूत्र पहले एक बार आया था, एक दूसरा सूत्र है आचार्य अंतेवासी। हाँ पूर्व पाणिनीय वो आचार्य अंतेवासी, आचार्य किम पूर्वांतेवासी, आचार्य नहीं पूर्वांतेवासी। यहाँ पूर्व पूर्व पद अंतदाता नहीं है। अंतेवासिनी किम पूर्व पाणिनीयम शास्त्रम, ये पूर्व पाणिनीय, पूर्व पाणिनीय है अंतेवासी है, किंतु यहाँ पूर्व पाणिनीयम क्या है? शास्त्रम। अंतेवासी नहीं से पूर्व पद अंतदाता नहीं होगा। उत्तर पद वृद्ध सर्वंच, उत्तर पद से इति अधिकार इति अधिकृत या वृद्धिर्विहिता, उत्तर पद का अधिकार में जो वृद्धि है तदवती उत्तर पदे परे सर्व शब्दों, सर्व शब्द सर्वंच अच्छा से दिग शब्द, सर्व शब्दों दिग शब्द अंतोदाता भवंती। दिग शब्द दिग्वाचक शब्द अन्य हरे बहुत ही। सर्व पांचालक, पांचालक में उत्तर पद वृद्धि, वृद्धिमती उत्तर पद उत्तर से अवृद्धादपि बहुवचन विषयाद भूयुँ सुसर्वाधा जनपद से दिशो मद्राणमिति उत्तर पद वृद्धि। दिशो मद्राणाम सुसर्वाधा जनपद से दिशो मद्राण सूत्र से उत्तर पद वृद्धि, इसलिए पांच क्या दिया है? सर्व पांचालक तो वृद्धि वाले उत्तर पद होने से सर्व शब्द, सर्व शब्द अंतोदात है, सर्व में वह उदात है पास त्वरित हो जाएगा। इसी प्रकार अपर अपर पांचालक है, अपर कैसे होगा? वो तो सर्व के लिएगा दिक शब्द, दिक शब्द से पा भी स्वरित हो जाएगा, अप अनुदाते र उदाते। अधिकार ग्रहण किम जो दिया उत्तर पद वृद्ध हो, उत्तर पद से अधिकार में खाली उत्तर पद वृद्धि वाला होगा तो नहीं होगा। सर्व भाष, भाष तो है सर्वम भाषे थी, भाष में तो उत्तर पद में वृद्धि तो है किंतु उत्तर पद अधिकार से ही वृद्धि नहीं, सामान्य घाय प्रत्यय से भाष होता है। सर्व कारक, कारक में काम है तो वृद्धि है, उत्तर पद अधिकार में वृद्धि विहिता नहीं है, कारक तो नूल प्रत्यय से क्रिय धातु से अचरण की वृद्धि हो जाती है। बहुव्रीहो विषम संज्ञायाम, विश्व शब्द संज्ञायाम बहुव्रीहो विश्व शब्द पूर्व पद भूत संज्ञायाम अंतोदात हो जाएगा। पूर्व पद प्रकृति स्वरण प्राप्त से आद्युदात से अपवाद, बहुव्रीहो प्रकृत्या पूर्व पदम, पूर्व पद जो था प्रकृति भाव बहुव्रीहो पूर्व पद, यहाँ शब्द क्या है? विश्व शब्द, विश्व से प्राप्त आद्युदात उसका अपवाद हो गया अंतोदात हो जाएगा। विश्वकर्मणा विश्वदेव्यावता। यहाँ किस शब्द के विश्व के लिए विश्वकर्मणा विश्व अंतदात हुआ तो क पेरो स्वरित है। विश्वदेव्या में विश्व स्व में उदाते दे स्वरित हो गया। आ विश्वदेव सत्पतिम आ विश्वदेव में विश्वदेव सदे विश्व स्व उदाते दे स्वरित हो गया। बहुव्र किम बहुव्री हो किम विश्वचते देवाश्च यहाँ बहुव्री नहीं विश्वदेवा तो अंतदात हो जाएगा। संज्ञायाम किम विश्वदेव ये संज्ञा नहीं तो विश्व सद पहले क्या था आदिउदात आदिउदात रहा स्वस्वरित हो गया। प्राग अव्यय भावात बहुव्री अधिकार अभी अव्यय भाव तक प्राग अविभाव अविभाव के पहले बहुव्री का अधिकार कहाँ इसे आया किस प्राग एक किसी का संप्रति विश्वदेव परिणतम अविभाव अविभाव कहाँ कुछ उत्तर कुछ है किसी में प्राग अविभाव तो अविभाव समस्या ना वृकोदर इत्यादि है नहीं इसमें कोई सूत्र होना चाहिए तो उत्तर पता दिया गया ये कहाँ से बीच में आ गया प्राग अविभाव तो बहुब्री अधिकार अष्टाध्याय में देखो ये सूत्र ये हैं हाँ आगे देखो उदराश्वेशुषु ये सूत्र दे उसके पहले देखो और तो कोई पास में है वही देखो चेद व्यक्त छे साथ बहुव्रु बहुव्रु विश्व संज्ञायाम 108 120 हाँ अव्यभाव आ गया है ये है सूत्र कूल तीर तूल मूल शालाख्य सम अव्यभाव 121 तब तक यहाँ से बहुव्रीहो विषम बहुव्रीहो कहाँ आया ये 104 हाँ ठीक है इसमें जो बहुव्रीहो दिया है वो बहुव्री का अधिकार चलेगा कहाँ चलेगा राग अविभाव अविभाव आएगा कहाँ 121 में 121 तक आएगा हाँ 6 2 106 से ये बहुव्री चलेगा 121 तक। उदारा स्वे शुषु 517 हाँ वो तो आएगा 17 हाँ वो अविभाव अंत में है ना पहले कुरतिर हाँ उदारा स्वे शुषु उदार अश्व ईसु है संज्ञा मिति वर्तते वृकोदर हरियस्व महेशु इस संज्ञा में वृक से उदर एव उदर मस्य तो वृकोदर एक जानवर है वृकोदर ना भीम का नाम है गिदर वृकोदर हाँ वृकोदर है कौन भीम का नाम है हरियस्व हरि वृकोदर हरियस्व महेशु वृक सद पानी प्राणीनाम कुपूर्वाणाम आद्युदाते है वृकसद आद्युदाते है किंतु यहाँ तो यहाँ उदारा शिशु क्या हो गया अंतदात हो गया वृक हरियस में यह सरित हो जाएगा हरि अंत में उदाते है किंतु अश्व शब्द के साथ जब यण हो जाएगा सरितवान दात पदादु अश्व शब्द है आद्युदातु हरि शब्द हरि शब्द हरियस्य हरि अश्व अस्य हरि अश्व से हरियस्व दया टीका में यणी कृते उदात सरित यण सरितोनदात हरियस्व में सरित हो गया कौन य के ऊपर य म्य महेशु महेश में मह शब्द उदाते उदाते नदात हो जाएगा। क्षेपे उदाराश्व से सुख अनुवृत्ति पूर्व अंतोदातम बहुव्रीहो निंदाया निंदार्थ में घटोदर कटुकाशो अचलाचरेशु अनुदर इत्यत्र अच्छा पहले घटोदर घट से उदर से बहुव्री समासे कटुकाशो कटुक स्वे घट शब्द पचाद्य जंत कटुक सदा संज्ञायाम कन कटुसे कटु शब्द से चरी चली पतिवदीनाम द्वितम से चला चल बन दिया पचाद। तो यहाँ पूरम अंतदात निंदार्थ में कटु शब्द से निंदा कैसे होती कटुक शब्दस्तु कनत कहीं अर्थ दिया है घट शब्द विश्रादित्वाद आदिदात कटु शब्द कनतवाद तथा ये तो दे दिया किंतु निंदा कैसे बात दिया है कहीं नहीं कटुक स्व कहीं कहीं क्या है देखा था इसमें आगे आएगा या इसमें कहीं कटु का शब्द के लिए दुष्ट दोष युत ऐसा अर्थ क्या ऐसे कटु कहते हैं कहीं आगे शायद आएगा कटु का शब्द के लिए दुष्ट आदि है दुष्ट कटु यहाँ कटु का अश्व हाँ कटु का एवं अश्व यस्य दुष्ट अश्व जिसका बहुबरी है चला चले सु चला चला शब्द पचाद अजंत हुआ तो चली पतिवदी नाम द्वितम से आगे चला चले अच्छा ईशु के साथ चला चले के आगे क्या है ईशु शब्द सूत्र में ईशु शब्द आया तो हम भी पूर्व पद अंतदात हो जाएगा अनुदर में भी अविद्यमान उदरम्य से ऐसा बहुवृत होगा यहाँ किंतु इत्यतर नये सौभ्याम इति भवति विप्रति से देना एक सूत्र आगे आने वाला है नये सौभ्याम नये से आगे उदर है तो अंतोदात हो जाएगा राम उदात हो जाएगा अनुदत्तिनो अनुदात अनुदात है तो यहाँ ये नहीं लगा कौन अनुदर में ये छः पे सूत्र नहीं लगा निंदा होने पर भी अनुदर का तो उदर है नहीं थे नहीं बिल्कुल छोटा होने से अनुदर कह दिया अनुदरा कन्या नदी बंधुनी बंधु शब्द पर हो तो नदी अंतम पूरा मंत्रदात होगा बहुबुरी में नदी मतलब नदी संज्ञा का गार्गी बंधु यस्य स गार्गी बंधु नदी संगे गार्गी अंतोदात हो गया बहुत सर्जित हो जाएगा और गा में आ क्या होगा अनुदातम पदम एक वजन नदी किम ब्रह्म बंधु यस्य यहाँ बंधु शब्द है किंतु ब्रह्म नदी नहीं है इसे ब्र शब्द आद्युदात है ब्रह्म नित्यादि नित्यम है नकारांत नीति मह में सरित चिन्ह दिया है ब्रह्म सदा आद्युदात बंधु ने किम गार्गी प्रिया से स गार्गी प्रिय नदी तो है किंतु आगे बंधु शब्द नहीं तो गार्गी शब्द आद्युदात है दिया होगा गार्गी शब्द आद्युदात है गीत गीत सरित हो जाएगा हाँ हिंदी इत्यादि नित्य हो जाएगा आगे निष्ठोपसर्ग पूर्व मन्यतर श्याम निष्ठांतम पूर्वपदम अंतदातम वा किंतु निष्ठा उपसर्ग पूर्वम निष्ठा उपसर्ग पूर्व निष्ठांत होना चाहिए निष्ठा से निष्ठांत प्रत्यय निष्ठा प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहण निष्ठांत हो गया निष्ठा का और निष्ठा कैसे होना चाहिए उपसर्ग पूर्वम ये अंतदात होगा अन्यतर श्याम विकल्प से अंत पूर्वपदम अंतदातम वा प्रधौत पाद प्रधौत पादो यस्य सप्रधौत पाद निष्ठांत है उपसर्ग पूर्व है अंतदात हो गया बद्ध उत्तम तो उदात है पाशित हो जाएगा विकल्प से अन्य पक्ष में तो बहुव्र प्रकृतिया पूर्वपदम आद्युदात हो जाए प्र निष्ठा किम प्रसेवक मुख प्रसेवक मुख में से प्रसेवक में तो है निष्ठा निष्ठा कहाँ निष्ठा क्या निष्ठा नहीं निष्ठा नहीं और उपसर्ग पूर्व है आगे उपसर्ग पूर्व होने पर भी नहीं होगा निष्ठांत नहीं होने से तो यहाँ प्रसेवक में से उदात दिया क्या नीचे से उदात चिन्ह क्या है नूल प्रत्यय हाँ नूल प्रत्यय से मध्य उदात लिति प्रसेवक में नूल नूल प्रत्यय लिति सूत्र से प्रत्यात पूर्व उदाता उदात प्रसेवक में व क प्रत्यय उसके पहले क्या बने है? से ए ये उदात है से उदातन से व सरित हो जाएगा उपसर्ग पूर्वं किम शुष्क मुखम यस्य बहुवरी है निष्ठा भी है निष्ठा है शुष्क में बोलो निष्ठा प्रत्यय दिखता है शुष्क में तो है क कैसे होगा पुस्तक में सुसक से क्या होता है सौ को क हो जाएगा निष्ठा को हाँ निष्ठा को क हो गया शुष्क तो ये शुष्क मुख निष्ठांत है उपसर्ग पूरा नहीं होने से अंतुदात नहीं होगा शुष्क पद आद्युदात धातु धातु सर्ण आद्युदात हो जाए निष्ठा मुख उत्तर पद आदि ही अभी उत्तर पद आदि अधिकार चलेगा उत्तर पद के आदि उदात चलेगा उत्तर पद अधिकार आपादांतम पाद के अंत तक किस अध्याय का कौन से पाद द्वितीय पाद अंत तक चलेगा आद्य अधिकारस्तु प्रकृत्या भगालमित अवधिक उत्तर पद आदि उत्तर पद का अधिकार चलेगा पाद समाप्ति तक और आदि का अधिकार कहाँ जाएगा प्रकृत्या भगालम प्रकृत्या भगालम सूत्र देखो क्या नंबर है 3871637 तो पूरा पाद कितने सूत्र देखो 137 अधिक होगा 99 आठ नौ नौ नौ 99 ऐसा आठ नौ तो 89 आठ नौ 89 पाँच न होता है 59 हुआ छः में ना हो तो उत्तर और सात में ना हो तो 79 आठ में ना हो तो वहाँ 89 नहीं हुआ वहाँ न्यून नहीं हुआ 89 हुआ और यहाँ हाँ वहाँ 89 हो गया और सात में ना में 79 नहीं होता है 79 हाँ 99 चला 29 39 49 59 79 79 अब आगे 89 अब वहाँ ऊना नहीं हुआ 89 होना चाहिए अब 59 होना चाहिए कर्ण वर्ण लक्षणात् कर्णपद वर्णवाचिन लक्षणवाचिन से पर वर्ण और लक्षण के पर कर्णवा वर्णवाचक लक्षणवाचक शब्द से पर कर्ण शब्द आद्युदात बहुव्रीहु आद्युदात उत्तर पद के आद्युदात है शुष्क कर्ण शुष्क कर्ण ऐसे बहुव्रीहु होगा शुष्क कर्ण तो शुक्ल शुक्ल अच्छा हाँ शुष्क शुक्ल शुक्ल कर्ण से शुक्ल कर्ण तो आद्युदात हो जाएगा क उदात हो जाएगा शुक्ल कर्ण कैसे होगा कोई पशुवादि का कान शुक्ल हो सकता है सर्वकार रूप अलग कान शुक्ल गो आदि का होता है ना गो बकरी आदि में होता है क्या रूप अलग अलग चित्र रूप हो जाता है ये शुक्ल कर्ण और शंकु कर्ण शंकु के समान टेढ़ा मेढ़ा तो आदि उदात हो जाएगा क उदात न स्वरित हो जाएगा कर्ण किम श्वेत पाद यहाँ कर्ण शब्द नहीं तो श्वेत में त उदात पूर्व पद अंत उदात निष्ठा तो श्वेत पाद हो गया वर्ण लक्षणात् किम शोभन कर्ण शोभन कर्ण शोभन शब्द वर्ण नहीं लक्षण नहीं उत्तर पद में तो कर्ण है तो पूर्व पद अंतोदात हुआ शोभन क स्वरित हो जाएगा शोभन कर्ण पूर्व पद बहुव्रीहु प्रकृत्या पूर्व पदम बहुव्रीहु प्रकृत्या पूर्वम तो बहुव्रीहु प्रकृति है शोभन शब्द शुभ शोभन शोभार्थ अनुदाते तलादित युच प्रत्यय हुआ युज प्रत्यय होने से चित्त अंतोदात होता है संज्ञोपम्ययोश्च संज्ञा और उपम्य कर्ण आद्युदात होगा संज्ञा में उपमा में कर्ण पूर्व उत्तर पद का कर्ण आद्युदात मणिकर्ण कर्ण ये संज्ञा है उपम्य के लिए आगे देते गोकर्ण उपम गौरव कर्ण व्यस्य तो यहाँ मणिकर्ण में क हो जाएगा उदात न अंतस्वरित हो जाएगा गोकर्ण में भी इस प्रकार क उदात होगा कंठ पृष्ठ ग्रीवा जंघं च संज्ञ उपमेय और बहुव्रीहु उत्तर पद आदि उदात शीति कंठ शीति का नील है शीतिकंठ है। कौन है शीतिकंठ? शिवजी नीलकंठ है, ये संज्ञा है। कांड पृष्ठ ये कोई सिपाही है, कांड पृष्ठ में इसी प्रकार जा प्रिय हो जाएगा उदात अंत में सरित। सुग्रीव, सुग्रीव तो प्रसिद्ध है, सुग्री ग्रीवा सुष्टु ग्रीवा यश ग्री उदात है। नाड़ी जंग, नाड़ी व पतल ही जंग वाला नाड़ी इव जंग ऐसे ज उदाते अंत में सरित। औपम्य के लागे खर कंठ, खर गदा खर से कंठ यश गर्धव स्वर वाला कहते किस किस का स्वर होता है। करकंठ गोपृष्ठ गौरीव गौरीव पृष्ठम यस्य गो के जैसे पीठ जिसका हो तो यहाँ अंतसरित हो जाता है, मध्य उदात हो जाएगा। अश्वग्रीव अश्वस्व ग्रीवा यस्य ग्री उदात है। गो जंग बीच प्रकार गौरीव जंग यस्य अंतसरित है। श्रृंगम अवस्थायांच, श्रृंग शब्द अवस्थायाम संघ उपमेयश्च आदि उदात बहुग्रीव, श्रृंग शब्द हो जाएगा आदि उदात अवस्था में और संज्ञा उपमा में भी। उद्गत श्रृंग बछड़ा है, उद्गतम श्रृंग में से ये अवस्था अर्थ के लिए। द्व्यंगुल श्रृंग ये भी अवस्था के लिए, द्व्यंगुल श्रृंग दो अंगुल वाला। अत्र श्रृंग उद्गमनाधिकृत गवादेर वयो विशेष अवस्था, श्रृंग निकला उद्गम निकला दो अंगुल निकला इस कारण से वयो का निश्चय होता है। संज्ञा के आगे उदाहरण देते हैं। ऋष्य श्रृंग, हाँ ऋष्य चाहिए, हाँ श्री से भी श्री को री करना ऋष्य से, ऋष्य नाम है ऋष्य श्रृंग, ऋष्य श्रृंग। उपमायाम मेष श्रृंग, मेष से श्रृंग मेष्य तो यहाँ क्या हो जाता है श्रृंग शब्द क्या होगा आद्युदात अंत में सरित हो जाएगा। अवस्था थी किम स्थूल श्रृंग, स्थूल श्रृंग अवस्था नहीं उपमादि नहीं तो यहाँ उत्तर पद आदिदात नहीं होगा तो संज्ञ अवस्था क्या दिया अवस्थित, हाँ अवस्था क्या क्या चाहिए अवस्था संज्ञा उपमा, अवस्था संज्ञा उपमा नहीं होने से संज्ञोपमेय भी नहीं लगेगा। कर्ण आदिदात मणिकर्ण, मणि कर्ण ये कर्ण था ना, नहीं श्रृंग था, श्रृंग के लिए तो नहीं तो बहुव्र प्रकृतिया पूर्व पदम, पूर्व पद प्रकृति भाव हो जाएगा। स्थूल शब्द अवस्थित स्थूल, स्थूल दिया कुछ स्थूल के नहीं स्थूल शब्द, हाँ तो इसमें जहाँ विशेष नहीं है समा बहुव्रीहन से बहुव्री प्रकृतिया पूर्व पदम, फिर सत्रह हो जाए फिर संतोदात स्थूल में लव दात हो जाएगा और विशेष कहीं होगा तो होगा नहीं। हाँ ओम।